पंचदशी ग्रंथ के चतुर्दश प्रकरण विद्यानंद प्रकरण में विचार चल रहा है। प्रथम श्लोक में संबंध बताया, पूर्व तीन प्रकरणों के साथ इस प्रकरण का क्या संबंध है, हेतुता संबंध क्या बनेगा, हेतुता संबंध बनेगा। विद्यानंद हेतु है और पूर्व प्रकरण में जो प्रतिपाद्य है ब्रह्मानंद वो कैसा है, कार्य साध्य है, वो साध्य है और ये साधन है। ऐसे में यद्यपि दोनों में भेद नहीं है, बिंब और प्रतिबिंब में भेद नहीं है, आकाशस्थ सूर्य ये है बिंब और दर्पणस्थ सूर्य वो हो गया प्रतिबिंब। यद्यपि प्रतिबिंब बिंब से भिन्न नहीं होता है क्योंकि बिंब ही दिखता प्रतिबिंब के रूप से और बिंब सत्य है और प्रतिबिंब मिथ्या है और मिथ्या सत्य से भिन्न नहीं होता है, ठीक है ना। यद्यपि प्रतिबिंब बिंब से भिन्न नहीं होता है और बिंब ही प्रतिबिंब के रूप से दिखता है, फिर भी प्रतिबिंब का विचार करने पर बिंब का ज्ञान होता है, ठीक है। विचार यदि करेंगे कि जल में अनेक जल है, अनेक प्रतिबिंब दिखता है, तो विचार करना है कि इसका मूल कौन है, तो आप कहां तक पहुंचेंगे, बिंब तक पहुंचेंगे। इसलिए प्रतिबिंब का विचार करने पर प्रतिबिंब साधन बनता है, किसके प्रति, बिंब के प्रति तो नहीं है, बिंब का ज्ञान के प्रति। ध्यान में आया, जैसे बन्ही और धूम बोलते हैं ना, पर्वतो बन्हिमान धूमत, धूम को हेतु कहा जाता है, हेतु मतलब कारण बोलते हैं व्यवहार में, तो धूम कारण है क्या बन्ही के प्रति, नहीं ना है, बन्ही कारण है, धूम तो कारण नहीं है, फिर धूम को हेतु फिर क्यों कहते हैं, जब हाँ बन्ही ज्ञान के प्रति धूम का ज्ञान कारण होता है, धूम कारण नहीं, बन्ही ज्ञान के प्रति कौन कारण है, धूम का ज्ञान, अपना ज्ञान कारण होने से इसलिए धूम के प्रति भी ये धूम को भी कारण बोलते हैं, हेतु बोलते हैं। धन्यवाद। ठीक इसी प्रकार जो है प्रतिबिंब का विचार करने पर प्रतिबिंब कारण बन जाता है, किसके प्रति, बिंब के ज्ञान के प्रति, बिंब के प्रति नहीं, बिंब की अनुभूति हो जाती है, ठीक है ना। इसी प्रकार से यहां पर समझ करके रखिए, जो पूर्व तीन प्रकरण है, योगानंद आत्मानंद और अद्वैतानंद, इस तीन प्रकरणों में विचार किसका हुआ, ब्रह्मानंद का हुआ, ठीक है ना। कौन सा ब्रह्मानंद, स्वरूप ब्रह्मानंद, बिंब प्रतिबिंब ने, तो उसके उसके ज्ञान के प्रति जो विद्यानंद है, आगे भी बताया जाएगा विषानंद, ये तो प्रतिबिंबित आनंद है, स्वरूप आनंद नहीं है। इसलिए विद्या से होने वाला जो आनंद है वो स्वरूप आनंद नहीं है। जब तक अज्ञान की निवृत्ति नहीं हो जाती है तब तक स्वरूप आनंद की अनुभूति नहीं होती है। इसलिए विद्यानंद अभी चल रहा है, आगे विषानंद भी होगा। ये दोनों आनंद का विचार करने पर ब्रह्मानंद के ज्ञान के प्रति कारण हो जाता है, ठीक है। इसलिए यहां पर संबंध बताने का तात्पर्य है। द्वितीय कारिका से विद्यानंद के स्वरूप को बतलाया, तो देखो जैसे आगे विषानंद बताएंगे, विषानंद भी बुद्धि वृत्ति रूप है। विषय के प्रति जब अनुकूलता होती है, मन की अनुकूलता बतलाया, विषय आदि देखने पर शोभन बुद्धि होती है। क्या होती है? शोभन बुद्धि होती है कि रसगुल्ला बहुत सुंदर है, हैं? क्यों होती है शोभन बुद्धि? क्यों होती है? सुख की अनुभूति उससे हुई थी। ठीक। तो अनुभूति पहले है कि संस्कार पहले है? बोल नहीं सकते जी। पहले अनुभूति है कि पहले संस्कार है ना? जैसे सर्प का भ्रम पहले है कि सर्प का संस्कार पहले है, तो कैसे बोलोगे? सर्प फिर पहले भ्रम ज्ञान नहीं हो तो संस्कार कैसे आएगा? जैसे बोलते हैं ना कि जो है मुर्गी के अंडे पहले है कि जो है मुर्गी पहले है, तो कैसे बोलोगे? बच्चा पहले है कि अंडे पहले है, कैसे बोलोगे? इसको बोलते हैं अनादि। क्या बोलते हैं? हाँ, संसार का विचार करेगा तो आपको ऐसे ही होगा, निश्चय नहीं हो सकता है, भास रहा है इतना मान लो। वो तो मूल अविद्या है, उसकी बात नहीं। अविद्या अलग चीज है, संस्कार अलग चीज है, नर्म है ना, वो अलग चीज है। रस्सी का अज्ञान वो तो है ही, सर्प की बात चल रही है। सर्प का पहले संस्कार न हो तो सर्प का अध्याय रस्सी में कैसे होगा? नर्म है ना। और संस्कार तब होगा पहले यदि सर्प का भान हुआ हो तो, ये चलता रहता है, ठीक है। तो इसी प्रकार संस्कार है शोभन बुद्धि, और पहले भी शोभन बुद्धि हो तो संस्कार होगा, ऐसा होता है। तो विषय में विषय के प्रति जब सुख की अनुभूति होती है किसी भी जन्म में हो, तो विषय से शोभन बुद्धि हो जाती है ना। तो शोभन बुद्धि जब होती है तो सुखाकार वृत्ति होती है अंतकरण में, अंतकरण में वृत्ति होती है, मतलब परिणाम होता है। तो अंतकरण त्रिगुणात्मक है, अंतकरण त्रिगुणात्मक है। तो सत्वगुण का बाहुल्य होता है, जिस समय सुख होता है ना, उस समय मन के सत्वगुण का बाहुल्य होता है ना। तो सत्वगुण का जब बाहुल्य होगा तो उस बाहुल्य विशिष्ट अंतकरण में आनंद का प्रतिफलन होगा। आनंद का क्या होगा? आनंद का संबंध समझ लो, इसको अध्यास बोलते हैं। हाँ, ऐसा समझना है। उस आनंद और अंतकरण दोनों एक जैसे हो जाते हैं। जैसे लोहा पिंड और अग्नि गर्म होने पर देखो एक जैसे नहीं हो जाते, है ना। इसी पे अगर आनंद और अंतकरण उस समय एक जैसे हो जाते हैं, इसलिए नहीं लगता है कि आनंद आत्मा का स्वरूप है और ये वृत्ति अंतकरण का धर्म है, ये नहीं लगता है, भेद नहीं होता है, है ना, तो वो जो आनंद का प्रतिफलन होगा, वृत्ति हो तो आनंद का प्रतिफलन होगा ना। जब तक आपका अंतकरण स्थिर है तब तक आपको रसगुल्ले का आनंद मिलेगा, जब स्थिर नहीं है, विक्षिप्त हो गया मन, क्या हो गया, मन विक्षिप्त हो गया, दूसरा विषय ढूंढेगा, वो आनंद का प्रतिफलन भी नहीं होगा, है ना। इसलिए प्रतिबिंबित आनंद में वृत्ति की भी प्रधानता होती है। वृत्ति हो मतलब मन स्थिर हो तो आनंद है, दर्पण है तो प्रतिबिंब दिखेगा, दर्पण नहीं है तो प्रतिबिंब नहीं दिखता है, है? इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर जो विषयानंद जैसे वृत्ति रूप है वो, इसी प्रकार विद्या से होने वाला जो आनंद है वो भी कैसा है, वृत्ति रूप है। कि दो नंबर श्लोक में कहा, विद्यानंदो धिवृत्ति रूपक। और इसी का पहले विचार आया था तृतीय दीप प्रकरण में, तृतीय दीप प्रकरण में, तो वहां पर ज्ञान होना ज्ञान नहीं होना है ना, ये कूटस्थ में है कि चिदाभास में है, ज्ञान होना ज्ञान नहीं होना ये सब के जो है बंधन है मुक्ति है, वहां पर सात अवस्थाएं बतलाई थी। कितनी अवस्था बतलाई थी, हाँ आप लोग को स्मरण दिलाते हैं। तृतीय दीप प्रकरण में है बता रहा हूं आपको, 199 पेज है ये पुस्तक, जिसके पास है वहां पर देखिए आप, 199 पेज है, 33 नंबर श्लोक है, मिला, 33 नंबर श्लोक है, अज्ञानम आवृत्ति तदवद विक्षेपश्च परोक्षदि अपरोक्ष मति शोक मोक्ष तृप्तिर निरंकुशा। हाँ 199 पेज देखो, 33 नंबर श्लोक है ना, हाँ वो जो अवस्था है कूटस्थ ब्रह्म की नहीं है, किसकी अवस्था होगी, चिदावास की होगी। हाँ सात प्रकार की अवस्था बतलाई थी, अज्ञान है, आवृत्ति मतलब आवरण है, विक्षेप है, ये तीन को बोलते हैं बंधन अवस्था, तीन को क्या बोलेंगे, बंधन अवस्था है तीन, अज्ञान बोल दिया, आवृत्ति कहने से आवरण और विक्षेप, बस नहीं। तो अज्ञान से आवरण होता है, अज्ञान से आवरण होगा, तो आवरण भी दो प्रकार बतलाया, असत्वापादक आवरण अभानापादक आवरण, ब्रह्म नहीं है ईश्वर नहीं है इसको बोलेंगे कौन सा, असत्वापादक आवरण, तो ये ढक देता है, ढक देता है अज्ञान जो है ना, ढक देते हैं, किसको ढकता है, हाँ साक्षी को नहीं ढक सकता, बात समझ, साक्षी को अज्ञान कभी भी नहीं ढक सकता। जैसे मेघ आता है आकाश में, तो मेघ जो आकाश आता है ना आकाश में, तो सूर्य को ढकता है क्या, यदि ढक जावे तो फिर मेघ किससे दिखेगा, मेघ आपको ऊपर दिखता है तो किसके प्रकाश से दिखता है, तो सूर्य के प्रकाश से दिखता है, तो फिर सूर्य को कहां ढका, सूर्य को सर्वता नहीं ढक सकता, बात समझ में, ठीक इसी प्रकार जो अज्ञान है उसकी शक्ति आवरण शक्ति है वो स्वरूप साक्षी चेतन को नहीं ढक सकता हो। यदि ढक जावे तो फिर अज्ञान का जो भान आपको कैसे होगा, तो पूछेगा कि ब्रह्म को तुम जानते हो तो आप क्या बोलेंगे, ब्रह्म को नहीं जानते, तो इस बात को कौन जान रहा है, आप जान रहे हो तो किसके प्रकाश से, अपने प्रकाश से जन्मेर है। इसलिए स्वरूप जो साक्षी चेतन सर्वथा आवृत नहीं होता है, आवृत जैसा लगता है, आवृत जैसा लगता है, ये समझ के रखो। तो अज्ञान से आवरण होता है, आवरण का दो प्रकार बताया, असत्वापादक आवरण और अभानापादक आवरण। ब्रह्म नास्ति ये आवरण है असत्वापादक, ठीक है। अब ब्रह्म अहम न जानामि इसको बोलते हैं अभान आपाद, भान नहीं होना, भान विशेष रूप से भान नहीं होना, बात समझ में आई, विशेष रूप से भान नहीं होना, सामान्य रूप से भान तो होता है, बात समझ में आई। जिससे मैं आपको रस्सी में सर्प दिखता है, रस्सी दिखती है कि नहीं दिखती है, नहीं दिखती है, लेकिन इतना बोलो दिखती है कि नहीं दिखती है, दिखती है भाई, ये उत्तर है। तो प्रश्न पूछेंगे दिखती है कि नहीं दिखती है, क्या बोलेंगे, दिखती है, ये उत्तर है। यदि सर्वथा ना दिखेगा तो सर्प किसमें भासेगा, सर्प ही नहीं दिखेगा आपको, बात समझ में आई। पर्दा यदि ना हो, पर्दा यदि आपको ना दिखे तो चित्र दिखेगा, चलचित्र में आपको चित्र दिखता है, पर्दा यदि ना दिखे तो चित्र दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा, ठीक। इसी प्रकार रस्सी यदि ना दिखे तो सर्प ही नहीं दिखेगा, इतना कह सकते हो कि रज्जुत्व नहीं दिखती है, विशेष रूप से नहीं दिखती है, सामान्य रूप से दिखती है, सामान्य रूप से दिखने से ही आपको भ्रम होता है, भाई। इसलिए भ्रम का हेतु क्या है, अधिष्ठान के सामान्य ज्ञान और विशेष रूप से अज्ञान, ठीक है। भ्रांति जो होती है सर्पादि की भ्रांति तब होगी रस्सी का सामान्य ज्ञान हो, अयम यह सर्प जो बोलते हैं ना, यह ये रस्सी का सामान्य ज्ञान है, यह के रूप से बोलते हो यह सर्प है। इसलिए अधिष्ठान का सामान्य ज्ञान और अधिष्ठान का विशेष अज्ञान, विशेष ज्ञान नहीं होना, तब जाकर भ्रांति होगी। इसलिए इस सर्वथा अभान नहीं होता है स्वरूप का, विशेष रूप से अभान, विशेष रूप से भान नहीं होना और सामान्य रूप से भान होना, हाँ ये समझ के रखना। अभान आपादक आवरण जो बोलते हैं, स्वरूप को सर्वथा आवृत, स्वरूप का सर्वथा भान नहीं होना ये तात्पर्य नहीं, सामान्य रूप से भान होना और विशेष रूप से भान नहीं होना, इसको बोलते हैं आभान आपादक आवरण। तो अभान आपादक आवरण होने से ही विक्षेप होता है, बस नहीं, विक्षेप तब होगा। लेकिन यहां पर थोड़ा सा समझ कर रखना है, हाँ जी, चिदाभास और साक्षी में इतना फर्क है, चिदाभास जो होता है प्रतिबिंबित होता है, प्रतिबिंबित होता है, और साक्षी जो होता है प्रतिबिंबित नहीं होता है, अजी मूल स्वरूप होगा, है ना, वो सामान्य है, वो कैसा है, सामान्य है, साक्षी सामान्य होता है। और चिदाभास सामान्य नहीं होता है ना। इतना अंतर है, कोई अंतर नहीं हो। साक्षी अधिष्ठान है, चिदाभास अध्यस्त है, इतना अंतर है। कोई खास अंतर नहीं है, ये समझ कर रखना। दोनों का स्वरूप एक ही है। चिदाभास का स्वरूप साक्षी होता है, साक्षी का स्वरूप चिदाभास नहीं। हाँ, ये समझ के रखना, क्योंकि साक्षी अधिष्ठान है और चिदाभास अध्यस्त, अध्यस्त अधिष्ठान से अभिन्न है। लेकिन अधिष्ठान अध्यस्त से अभिन्न है क्या? हाँ, ये समझ के रखो, है ना। तो देखिए, विक्षेप बोल दिया, विक्षेप आवरण से विक्षेप होता है ना। तो विक्षेप का स्वरूप यही है, अहम मनुष्य अहम पति पत्नी कर्ता भोक्ता, ये सब क्या है? विक्षेप। बस में तो जागृत में भी होता है, स्वप्न में भी होता है, विक्षेप दोनों में होता है। जागृत में भी होता है, स्वप्न में भी होता है। इसको बोलते हैं विक्षेप, को बोलते हैं स्वप्न। स्वप्न किसका नाम? विक्षेप को बोलते हैं स्वप्न, अन्यथा ग्रहण। क्या है? अन्यथा ग्रहण कहो, स्वप्न कहो, एक ही बात है। विक्षेप कहो, एक ही बात है। जागृत में भी अन्यथा ग्रहण, स्वप्न में जाते हैं वहां पर भी अन्यथा ग्रहण। स्वरूप को नहीं जानते हो, स्वरूप से अतिरिक्त जानना, स्वरूप से अतिरिक्त जानना, यही स्वप्न को देखना। रस्सी से अतिरिक्त जानना सर्पादि के रूप से, ये हो गया विक्षेप। आ गया। तो अहम सच्चिदानंद, ये स्वरूप हो गया। इससे अतिरिक्त जो कुछ भी समझते हो, इससे अतिरिक्त जो कुछ भी समझते हम, वो सब क्या है? स्वप्न है, विक्षेप है। आए समझ में? तो मनुष्य समझ लो, गृहस्थ समझ लो, विद्वान समझ लो, सन्यासी समझ, जो कुछ भी समझना समझते हो, ये सब क्या है? स्वप्नों में है ये। बात समझ में? हाँ, इसलिए स्वप्न है। और आवरण को बोलते हैं निद्रा, है ना। स्वरूप को नहीं जानना, इसको क्या बोलते हैं? निद्रा। निद्रा निद्रा सोना। इसलिए सोना जो है कितने प्रकार हो गए? सोना जो है तीन प्रकार। कितने प्रकार के हैं? सोना, सोना मतलब वो जो पहनते वो सोना नहीं, शयन करना, शयन करना भी तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार? तीन प्रकार का है, है ना। खा पी करके सो जाते हैं, सपना देखते हैं, उसको भी क्या बोलते हैं? भाई सोया है ये, मत उठाओ, वो भी सो रहा है कि नहीं। और सपना भी नहीं दिख रहा है, गाढ़ नींद में सो रहा है, वो भी सो रहा है। लेकिन जागृत में उठते हो तो ये भी जगे हैं क्या? अभी भी तो स्वरूप में सो जाना, स्वरूप को नहीं जानना, ये भी क्या है? शयन करना है। इसलिए तीनों अवस्था में तो सोया ही है, एक ही बात है क्या? तंद्रा आलस्य है, तंद्रा आलस्य को बोलते हैं। अभी भी तो परतंत्र है, अभी कहाँ स्वतंत्र है? अभी भी कहाँ स्वतंत्र? आप चाहते हो क्या दुख? अभेद की बात नहीं, आप स्वतंत्र बोल रहे हैं ना। सपनों जैसे परतंत्र है, स्वतंत्र नहीं है। जागृत का भोग भी कहाँ स्वतंत्र है? विचार करो, आप दुख चाहती हो क्या जागृत में? बोलो, फिर क्या परतंत्र हुआ कि नहीं हुआ? कोई नहीं चाहता है। फिर भी जैसे स्वप्न में आप कोई भी नहीं चाहते हैं कि प्रतिकूल देखें, तो दिखता है प्रतिकूल। इसमें अगर जागृत में भी दिख रहा है दुख प्रतिकूल, धर्म है कि नहीं? हाँ, ये कह सकते हैं पुरुषार्थ करने में आप स्वतंत्र है, बात समझ में आई। इसलिए मनुष्य और पशु में इतना अंतर है, भोग तो ये परतंत्र है, भोग जो मिल रहा है ना पशु को जो मिल रहा है वो भी अपने कर्म के अनुसार मिल रहा है, और मनुष्य को जो भोग मिल रहा है ये भी कर्म के अनुसार, इसमें आप स्वतंत्र नहीं है। किसके अधीन है? कर्म के अधीन धर्म है ना। लेकिन जो पुरुषार्थ जो होता है ये आप इसको करने में स्वतंत्र है, आगे समझ में। पशु नहीं कर सकता है पुरुषार्थ, लेकिन हम कर सकते हैं पुरुषार्थ, क्योंकि मनुष्य में ऐसी सामर्थ्य है, बात समझ में कि नहीं। जैसे कोई दक्षिणा देता है, यजमान देता है पंडित को, महात्मा को, ये जो मिल रहा है ना इसको पुरुषार्थ नहीं बोलते हैं। हाँ, इसका विनियोग किसमें करना है ये आपकी हो गई, उसको पुरुषार्थ बोलते हैं, है ना। इसको भोग में लगाना है कि अपने साधन में लगाना है ये अपने ऊपर है, बात समझ में। ठीक इसी प्रकार शरीर मिला है ये तो कर्म से मिला है, मनुष्य शरीर भी, लेकिन इसका विनियोग किसमें करना ये आपके ऊपर है, इसको कहा जाता है पुरुषार्थ। लेकिन पशु नहीं कर सकता है, ऐसे में पशु, इसलिए कहा असुरिया नामते लोक अंधेना तमसावृता, ऐसा वास्तव में कहा कि नहीं। इसलिए मनुष्य से अतिरिक्त जितने भी शरीर है उनका शरीर लोक कैसा है? असुरिया, असुरों का शरीर है सब। मनुष्य से अतिरिक्त जितने भी शरीर है उनका शरीर कैसा है? असुर का ही शरीर है। वो चाहने पर भी नहीं कर सकते वो लोग पुरुषार्थ। जैसे अंधा व्यक्ति हो, अंधा व्यक्ति गिर गया अंधेरे कुएं में आगे के समझ में, स्वयं अंधा भी है और कुएं में गिर गया, अंधेरा कुएं में गिर गया, उसको उठा भी नहीं सकता कोई और स्वयं भी नहीं उठ सकता, बस नहीं। इसी भी अगर कोई पशु है कितना भी कोशिश कर ले वो पुरुषार्थ नहीं कर सकता, स्वयं भी नहीं कर सकता, दूसरा भी नहीं करा सकता, बात समझ में कि नहीं। जैसे तोता हो, तोता कितना भी कोशिश कर ले उनको मुक्ति नहीं हो सकती, आप कोशिश भी करा लो, राम नाम भी जप करा दो, सिखा दो, राम नाम तो बोलेगा तोता, फिर भी उनको मुक्ति हो जाएगी क्या? नहीं हो सकती। क्यों? और राम का अर्थ क्या है उनको पता नहीं है, बात समझ में कि नहीं। जैसे दृष्टांत देते हैं सब, तोता जो बिल्ली आकर के तोते को खा जाती है, दृष्टांत तो समझाने की आवश्यकता नहीं है, वो बोल रहा है, लेकिन बोल रहा है क्या? बिल्ली आवे तो उड़ जाना बहुत सुंदर बोल रहा है तोता, दूसरे को सिखा भी रहा है, एक तोता दूसरे को सिखा भी रहा है कि बिल्ली आवे तो, अब बिल्ली आ गई और दबोच बिल्ली है तब भी बोल रहा है, तो उसकी मुक्ति हुई क्या? नहीं हुई। इसी बेगर पशु का कितना भी सिखा लो उनसे पुरुषार्थता नहीं हो, स्वयं भी पुरुषार्थता नहीं कर सकता है, दूसरा भी उससे नहीं करा सकता है, एक ही सामर्थ्य है मनुष्य शरीर में, बस में। इसलिए स्वतंत्र परतंत्र में ये ध्यान में रखो, भोग परतंत्र होता है लेकिन पुरुषार्थ परतंत्र नहीं, वो स्वतंत्र है, इसलिए हम चाहे तो पुरुषार्थ कर सकते हैं, है ना। चलो, तो ये होता है अज्ञान आवरण और क्या है? भिक्षे। भिक्षे यही है अपने स्वरूप से अतिरिक्त जो कुछ भी दिखना, अपने को मानना, है ना, ये सब के सब क्या है? भिक्षे, भाषण में ही। लेकिन आवरण से विक्षेप होता है, आवरण से मूलाज्ञान, उसके बाद होता है आवरण, उसके बाद होता है विक्षेप। ये कहां की बात कह रहा हूं मैं? ये सब ये जो चिदाभास के सात अवस्था है ना, पहली तीन अवस्था बंधन अवस्था है, ठीक है, अज्ञान, आवरण और विक्षेप। ऐसा होता है, आवरण से विक्षेप होता है। कभी कभी ये सामान्य नियम है, आवरण से विक्षेप होता है, लेकिन कभी कभी आवरण के आवरण नहीं होने पर भी विक्षेप होता है। सामान्य हो गया कि जहां जहां पर विक्षेप है वहां पर आवरण रहेगा, मतलब आवरण के बिना विक्षेप नहीं होगा, समझ गए। लेकिन कभी कभी आवरण के बिना भी विक्षेप होता है। कैसे होता है ये समझ के रखना है ना। एक होता है निरुपाधि का भ्रम, एक होता है सोपाधि का भ्रम, ठीक है, एक होता है निरुपाधि का भ्रम और एक होता है सोपाधि का भ्रम। रस्सी में आपको जो सर्पादे दिख रहे हैं इसको बोलते हैं निरुपाधिक भ्रम। क्या बोलते हैं? निरुपाधिक भ्रम। रस्सी का अज्ञान जब तक है तब तक आप चाहो या ना चाहो सर्प आपको दिखेगा, इसको बोलते हैं निरुपाधिक भ्रम। यहाँ पर दोनों है, रस्सी का अज्ञान आवरण है, आवरण है ना, रस्सी आपको विशेष रूप से नहीं दिख रही है कि आवरण है, और सर्पादि आपको दिख रहा है, ये हो गया विक्षेप। आवरण भी है और विक्षेप, बात सुन रही ना। तो लेकिन कभी कभी सोपाधिक भ्रम होता है, जैसे स्फटिक में जपा कुसुम रख दिया पास में, स्फटिक सफेद है और पास में क्या रख दिया, जपा कुसुम रख दिया। आपको मालूम है कि स्फटिक सफेद होता है कि नहीं मालूम है, आवरण है हाँ नहीं है, मालूम है ना आपको, और मालूम होने पर भी आपको कैसा दिखेगा वो स्फटिक, लाल दिखेगा। विक्षेप हुआ कि नहीं हुआ, विक्षेप तो है लेकिन आवरण नहीं है, इसको बोलते हैं सोपाधि का भ्रम। क्या बोलते हैं? जब तक जपा कुसुम पुष्प है तब तक मणि आपको लाल दिखेगी, ठीक है। इसी प्रकार और एक दृष्टांत तो होता है, जैसे जलाशय के पास आप खड़े हो, आपका प्रतिबिंब उल्टा दिखता है कि नहीं दिखता है, लेकिन आप उल्टे हैं क्या, आपको ज्ञान है कि मैं सीधा हूँ, ज्ञान तो है मैं सीधा हूँ है ना, तो आवरण है नहीं है, आवरण के बिना भी आपका प्रतिबिंब उल्टा दिख रहा है, ये विक्षेप हो गया, इसको बोलते हैं सोपाधिक भ्रम। क्या बोलते हैं? हाँ यही बात तो मैं कहना चाहता हूँ, दृष्टांत तो इसलिए दिया जा रहा है है ना। इसी प्रकार जिसको ब्रह्म का ज्ञान हो गया, ज्ञान तो हो गया, आवरण नहीं है, स्वरूप ब्रह्म का साक्षात्कार हो गया ना, तो आवरण नहीं है, फिर भी उनको दाल भात रोटी दिखेगा, दिखेगा ना, नमक नहीं है तो नमक मांगेगा कि नहीं मांगेगा डायबिटीज है तो छोड़ेगा कि नहीं, मिष्टान्न छोड़ेगा, बंधन होने पर भी आवरण नहीं है, विक्षेप तो है, विक्षेप तो है, बंधन तो नहीं कर सकते, विक्षेप तो है लेकिन आवरण दिखने पर भी उनको ज्ञान है। जैसे देखो जपा कुसुम है तो लाल दिख रहा है, दिखने पर भी उनको ज्ञान तो है कि स्फटिक सफेद है, बात समझ में। ठीक इसी प्रकार जगत दिखने पर भी उनको ये ज्ञान है कि ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, हाँ आवरण हट गया ना, इसलिए दोनों में ये अंतर समझ के रखना है, ज्ञानी और अज्ञानी में इतना अंतर है, अज्ञानी को भी दिखता है ना, ज्ञानी को भी दिखता है, ठीक है ना, विक्षेप दोनों में है, लेकिन एक को विक्षेप में सत्यत्व बुद्धि है अज्ञानी को, और ज्ञानी को विक्षेप में मिथ्यात्व बुद्धि है, इतना अंतर है। ठीक है, तो अज्ञान आवरण और विक्षेप ये बंधन अवस्था है, लेकिन जिसको ज्ञान हो गया है ना, जिसको ज्ञान हो गया उसी के लिए भले ही विक्षेप हो ज्ञानी के लिए, लेकिन अपने को विक्षिप्त तो वो नहीं समझेगा, अपने को बद्ध वो नहीं समझेगा, फिर कौन समझेगा? हाँ, उनके भक्त लोग बोलेंगे कि स्वामी जी अभी खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब अभी सोए हैं, ये कौन बोलेगा? उनके भक्त लोग बोलेंगे। इसलिए अज्ञानी के दृष्टि से वो बंधन में है, अपनी दृष्टि से उनको वो बंधन में नहीं, ये समझ के रखना। जिसको ज्ञान हो गया अपने को ज्ञानी भी नहीं समझता है, जिसको ज्ञान हो गया, ज्ञान होना ये भी चिदाभास की अवस्था है, तो जिसको ज्ञान हो गया उनके लिए वो चिदाभास है क्या? जब चिदाभास ही नहीं है तो चिदाभास की अवस्था क्या होगी? इसलिए ज्ञानी की दृष्टि से ना बंधन है ना बंधन का धर्म है, ये सब अज्ञानी की दृष्टि से है ना, ध्यान में रखना। तो अज्ञान आवृत्ति और उससे होने वाला विक्षेप ये बंधन अवस्था बतलाई। हाँ, क्या ये साक्षी उसको प्रकाशित करेगा, मैं उसका प्रकाशक हूँ, धर्म है ना। ज्ञानी समझेगा ये चिदाभास, चिदाभास का धर्म ये मेरा धर्म नहीं है, मैं तो इनको प्रकाशित करने वाला हूँ, मैं तो इनको जो है सत्ता देने वाला हूँ, अंतर हो गया ना, ऐसा है। तो ये तीन अवस्था बंधन अवस्था बतलाई, और चार अवस्था जो है मुक्त अवस्था है, चार अवस्था जो है मुक्त अवस्था है। ये देखो कैसे, उसको भी हमने जो है दो कोटि में डाला, विद्या अवस्था और फला अवस्था। मुक्त अवस्था को दो कोटि में लाओ, विद्या अवस्था और फला अवस्था, साधन अवस्था और साध्य अवस्था है। तो साधन अवस्था ज्ञान होना, परोक्ष ज्ञान होना और अपरोक्ष ज्ञान होना है ना, तो ये है। और जो फल मिलेगा तो दो प्रकार का फल मिलेगा बताया, शोक मोक्ष और निरंकुशा तृप्ति। पहले ज्ञान होता है उसके बाद फल होता है, तो ज्ञान दो प्रकार का बताया, परोक्ष ज्ञान और अपरोक्ष ज्ञान। परोक्ष ज्ञान से जो है असत्व आपाद आवरण की निवृत्ति होती है, और अपरोक्ष ज्ञान से अभान आपादक की निवृत्ति होती है। लेकिन अपरोक्ष ज्ञान कैसा होना चाहिए तो बतलाया, देखो एक दृष्टांत बतलाया यहाँ पर। जैसे अविद्या अवस्था में कोई शरीर को अहम मानता है, अहम मनुष्य हो, अहम मनुष्य कितना दृढ़ है? अविद्या अवस्था में जो हम अपने आप को अहम मनुष्य आदि मान रहे हैं कितना दृढ़ है? कब से है? हाँ देखो, कोई गला दबा करके बोले कि लिखो कि मैं पशु हूँ, गला दबा लेगा, बोलेगा लिखो कि मैं पशु हूँ, लिख भी देंगे आप तब भी ये जो आपको अनुभूति है कि मैं मनुष्य हूँ, इसको कोई काट नहीं सकता, काटेगा नहीं का। इसको बोलते हैं दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान। लिख भी देगा तब भी उनको अनुभूति है कि कैसा है, मैं तो मनुष्य हूँ, इसको बोलते हैं दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान। और परोक्ष ज्ञान मात्र से नहीं जाएगा, हाँ ध्यान में रखना, इसलिए परोक्ष ज्ञान जो है ना कभी कभी कट जाता है, कभी कभी जो है ना प्रबल तर्क से कट जाता है। शायद पहले कभी दृष्टांत बतलाया हो, जैसे कोई बालक था गांव में और एक तार्किक आ गया गांव में, उनके गांव में तर्क तर्क करने वाला तार्किक होते हैं, तो उसने कहा कि हमको गौ का दूध चाहिए। क्या चाहिए? गौ का दूध। तुम्हारे गांव में मिलेगा? बोला हाँ मिलेगा, अभी लाकर देता हूँ। पहले ये बताओ बालक के गौ का दूध कैसा होता है? क्या बोला? गौ का दूध कैसा होता है पहले बताओ। तो क्या होता है? सफेद होता है। बालक ने कहा कि सफेद होता है गौ का दूध। तार्किक ने कहा कि सफेद होता है, बात तो ठीक है लेकिन पूरी बात ठीक नहीं है। क्यों? देखो तर्क है ना भाई, सफेद धागे से कपड़ा बनाएंगे तो कपड़ा कैसा होगा? सफेद होगा। यदि काला धागा से बनाएंगे तो? और गौ कैसी होती है? सफेद भी होती है और काली भी होती है। सफेद गाय का दूध कैसा होगा? सफेद होगा। और काली गाय का दूध? बालक से पूछा जा रहा है ना। देखो उसका ज्ञान तो था उनको, माँ से पिता से सुना है, हैं? लेकिन जो है उनको अपोरों से ज्ञान तो नहीं हुआ ना, गाय से साक्षात दूध को तो देखा नहीं। वो ज्ञान तो है लेकिन अपोरों से ज्ञान उनको, इसलिए प्रबल तर्क से परोक्ष ज्ञान भी कभी कभी कट जाता है। लेकिन आपको यदि दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान हो तो कभी भी नहीं कट सकता है। बस भाई, इसलिए कठोपनिषद में कहा नैसा तर्केणा मतिर आपनेया। आपको यदि अनुभूति एक बार हो जावे, अनुभूति कैसी हो जावे? जैसे अभी कि अहम मनुष्य, दृष्टांत है मैं मनुष्य आदि जो मान रहा, ये जैसे दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान है। ऐसा यदि ज्ञान हो जाएगा कि मैं तो ब्रह्म स्वरूप हूं, इसको कितना भी तर्क करे, कितना भी उनकी बुद्धि को हिलावे, कोई हिला नहीं सकता उसको। ऐसा दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान से ही अविद्या की निवृत्ति होती है ना? तो ये है परोक्ष ज्ञान पहले, उसके बाद अपरोक्ष ज्ञान होता है। और उसके बाद जो बतलाया जो है शोक निवृत्ति और निरंकुश तृप्ति। ये जो मुक्त अवस्था, इसको बोलते हैं मुक्तावस्था, फलावस्था। फलावस्था दो और विद्यावस्था दो, पहले दो भेद करो। बद्धावस्था मुक्तावस्था, बद्धावस्था तीन, बद्धावस्था तीन, अज्ञान आवरण विक्षेप, ठीक है। मुक्तावस्था को दो भेद करो, विद्यावस्था फलावस्था। विद्यावस्था परोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान, ठीक है। और फलावस्था दो, शोक निवृत्ति और निरंकुश तृप्ति, ठीक है। उसी को यहाँ पर ये जो आपका चल रहा है विद्यानंद प्रकरण है, उसी को यहाँ पर कहा, दो नंबर श्लोक में कहा, दुखा भावादि रूपेण प्रोक्त ऐसा चतुर्विध। वो जो फलावस्था जो दो थी ना, शोक निवृत्ति और निरंकुश तृप्ति, उसी को यहाँ पर चार भेद कर दिया, फिर थोड़ा विस्तार कर दिया। किसको? फलावस्था में जो दो थे ना, उसी को यहाँ पर विस्तार रूप से कहा कि चार है ये, है ना? दुख की निवृत्ति, कामना की प्राप्ति, कृतकृत्यता और प्राप्त प्राप्यता, ये तृतीय श्लोक में बताएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृत् भगवन्तो पुनः ईश्वरो गुरुरात्मे मूर्तिभेद विभागिन व्योमवत् व्याप्त देह दक्षिणामूर्तये। ओम शांति शांति शांति।